Kiedyś tata otwierał świat przed tobą, teraz ty otwórz go przed nim. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, środa, 23 czerwca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Liczy się tylko wygrana. Polscy piłkarze na Euro muszą wieczorem pokonać Szwecję. Będzie wygrana 1-0. Robert Lewandowski to dobry zawodnik i strzeli tą brameczkę. Cztery osoby, troje dzieci i kierowca ucierpieli w wypadku autokaru ze szkolną wycieczką pod Opolem. Obowiązkowa kwarantanna już od dziś dla wszystkich przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii. Kibice już odliczają godzinę przed reprezentacją Polski. Ostatni grupowy mecz na piłkarskich mistrzostwach Europy. Rywalem jest Szwecja, która już ma zapewniony udział w fazie pucharowej turnieju. By awansować do 1/8 finału, biało-czerwoni muszą wygrać to spotkanie. Po remisie i dobrej postawie w meczu z Hiszpanią kibice są optymistami. Będzie wygrana 1-0. Robert Lewandowski to dobry zawodnik i strzeli tą brameczkę. Polacy wygrają oczywiście. 2-1. Szwedzi już mają zapewniony awans i z pewnością odpuszczą ten mecz. No i Polacy wzniosą się na wyżyny. Polska, wiadomo, musi wygrać. Dali z siebie wszystko w meczu z Hiszpanią, więc myślę, że ze Szwecją też sobie dadzą radę. Mecz Polska-Szwecja rozpocznie się o 18 w Sankt Petersburgu. Zapraszamy na naszą specjalną audycję. Zaczynamy już o 17, godzinę przed spotkaniem. Cztery osoby, troje dzieci i kierowca zostało rannych w wypadku w miejscowości Jełowa w województwie opolskim. Autokar wypadł z drogi. Jechało nim 25 dzieci, 3 opiekunów i kierowca, mówi Tomasz Kukułka z opolskiej drogówki. Ze wstępnych ustaleń mamy takie informacje, że ta czwórka osób doznała ogólnych potłuczeń ciała. Co najważniejsze, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z relacji świadków i wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca mógł zasłabnąć. Na łuku drogi pojechał na wprost, to jest taki dosyć wysoki nasyp i w wyniku tego właśnie kierowca zjeżdżając przewrócił pojazd na lewą stronę. Autokarem podróżowały dzieci z województwa wielkopolskiego. Jechały na wycieczkę do opolskiego zoo. Te, które w wypadku nie ucierpiały, są pod opieką pracowników szkoły w Jełowej. Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski z Wielkiej Brytanii, które nie są zaszczepione przeciwko COVID-19, podlegają od dziś obowiązkowej kwarantannie. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że obostrzenia są spowodowane dość szybką transmisją mutacji Delta na wyspach. Każda osoba, która przyjeżdża dzisiaj z Wielkiej Brytanii do Polski i nie jest zaszczepiona preparatami uznawanymi i dopuszczonymi do obrotu w granicach Unii Europejskiej, podlega kwarantannie minimum 7-dniowej, czyli minimum 7 dni przebywamy w kwarantannie. Kwarantanny zwalnia nas wynik negatywny testu PCR przeprowadzony w Polsce. W Polsce do tej pory potwierdzono 90 przypadków wariantu Delta. A resort zdrowia potwierdził przed południem 165 nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 35 osób. Do Sejmu trafił projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych. Zgodnie z nim kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40. Emerytury stażowe to przywilej obywateli, więc Solidarność liczy na duże społeczne poparcie pomysłu, mówi szef zarządu regionu gdańskiego Związku Krzysztof Dośla. Jest to uprawnienie obywatela, a nie obowiązek. W związku z powyższym każdy, kto będzie chciał albo zostanie postawiony przez różnego rodzaju okoliczności w takiej sytuacji życiowej, trudnej, gdzie będzie musiał dokonać wyboru, albo bezrobocie, mówiąc kolokwialnie, albo możliwość właśnie skorzystania z prawa do emerytury tak zwanej stażowej. Solidarność będzie musiała w ciągu 3 miesięcy zebrać 100 tysięcy podpisów pod projektem. Koncerty w wykonaniu gwiazd światowego jazzu i polskich artystów. Tak zapowiada się Lotos Jazz Festival, 23. Bielska Zadymka Jazzowa. Otwarcie o 18.00 przy rondzie bielskiego jazzu. W ciągu 5 dni i nocy zaplanowano kilkanaście koncertów. To właśnie w Bielsku-Białej swoje tournée po Europie rozpoczną dwaj giganci trąbki, Chris Botti i Wynton Marsalis, który na zadymkowej scenie pojawi się z septetem, a także jednym z najlepszych big bandów świata. Zapowiada szef festiwalu Jerzy Batycki. Jazz at Lincoln Center Orchestra to chyba najlepszy ambasador muzyki jazzowej na świecie. A na finał benefis Włodzimierza Nachornego, który będzie gospodarzem tegorocznej Gali Polskiego Jazzu. 80. urodziny będzie obchodził w Bielsku-Białej. Zaprosił do udziału w swoim koncercie Beatę Przybytek i Wojtka Merczka. A gościem specjalnym będzie Stanisław Sojka. Festiwal zakończy się 27 czerwca. Agata Woźniak, Polskie Radio.

Prawie 12 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. Spoglądając w kalendarz, oczywiście pamiętamy dziś Dzień Ojca i o ojcach powiemy, o propozycjach Polskiego Radia Dzieciom, które nie tylko dzieciom, ale także rodzicom ma dziś, szczególnie ojcom. Chyli czoła i podpowiada, jak być dobrym ojcem dla swoich dzieci. O tym porozmawiamy jeszcze przed godziną 13. Za kilkanaście minut o archeologii podwodnej. Wybierzemy się do Wielkopolski, a za chwilę, no bo mówi się, że potrzeba jest matką w wynalazku, zatem może to przypadek jest ojcem w wynalazku. Za moment porozmawiamy z ekspertem z Centrum Nauki i Techniki. Zachęcam do pozostania z nami. Tak tylko powiedziałem, że 5 minut z groszami pozostało do meczu Szwecja-Polska i już państwo błyskawicznie reagują. Stawiam 5-0 dla Polski. Optymizm państwu towarzyszy i humor też dopisuje. 5 godzin oczywiście z minutami do meczu. Zachęcam do naszej trójkowej strefy kibica. 2 2 7 3, numer telefonu 3 do 3@polskieradio.pl. No i jeszcze SMS-owo 71335. Spójrzmy na zegar. 5 godzin 47 minut do gwizdka. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. Ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka. 16 minut po godzinie 12. No to co, trzymamy się tego zegara kibicowskiego. Dobrze, 5 godzin, 43 minuty i parę sekund do meczu pozostało. Do meczu Polska-Szwecja. No właśnie, w tym kibicowskim i ojcowskim gronie witamy naszego gościa, którym jest dr Paweł Barczyński z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Dzień dobry, witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Od meczu zaczniemy. Co naukowcy, jak, no nie chcę pytać, wyliczają szanse, bo wiemy jakie są. Tak, wiem jakie są, ale dajmy szansę nam, żebyśmy mieli nadzieję do końca. O właśnie, i by kibicom towarzyszyły emocje. Jak najlepsze. Jak najlepsze. Dziś w Dniu Ojca, no właśnie tak jak wcześniej już wspomniałem, mówi się, że potrzeba jest matką wynalazku. To co, panie doktorze, wychodzi, że przypadek jest ojcem wynalazku? Mogło tak być? No, często tak bywało. Chociaż zaraz się okaże, że tak nie do końca, ale myślę, że to jest też ciekawy aspekt, dlatego że czasami, a właściwie często zdarza się tak, że poszukujemy czegoś, a odnajdujemy coś innego w zupełnie innym kontekście. I często sztuka polega właśnie na tym, żeby nie zafiksować się zbyt mocno na tym, czego poszukujemy, ale być na tyle elastycznym, żeby to, co odkryjemy, no też miało wartość. No bo choć to przysłowie sprawdza się w wielu sytuacjach, często bywa tak, że przełomowe odkrycia dokonywane są, no nie chcę powiedzieć przypadkiem, ale gdzieś nieco obok tego, czym się zajmujemy? No bywa tak, bywa. No, mam tutaj kilka przykładów, które przygotowałem na dzisiejszą rozmowę i myślę, że one są ciekawe, bo na przykład wspomnę tutaj o Williamie Herschlu, emigrancie z Niemiec, który wylądował potem w Anglii, właściwie jako muzyk. Tak był przygotowywany do życia przez rodziców, ale potem okazuje się, że nauczył się przygotowywać własnoręcznie, tworzyć teleskopy, zaczął obserwacje nieba. No i to się okazuje potem podczas jednych z obserwacji, wtedy świat nasz współczesny, ówczesny, kończył się właściwie wszechświat nasz, jeśli chodzi o naszą, o nasze ciała niebieskie najbliższe, czyli planety, kończył się na Saturnie. To był cały układ planetarny, który znaliśmy. I Herschel, obserwując pewnej nocy niebo, patrząc w odległe gwiazdy, w gwiazdozbiorze bliźniąt, widzi jakiś poruszający się wolno dysk. Nie wiadomo, o co chodzi. Był przekonany, że to kometa, kolejna kometa, których bardzo wiele wcześniej nie odkrył, no ale ostatecznie okazuje się, że to jednak nie kometa, że nie zostawia za sobą warkocza, że to jednak jest nowa planeta, którą odkrywa. Nazywano ją później Uranem. No i po dzień dzisiejszy to jest pierwsza planeta, którą odkryto, to jest XIX wiek, którą odkryto właściwie XVIII, to jeszcze końcówka XVIII wieku. Od starożytności, więc to jest ogromne przeżycie, jak rozumiem. No a jeśli myślimy też o ojcostwie, no to Herschel bardzo płodnym ojcem naukowym był, bo to jest ponad 2,5 tysiąca zgłoszonych mgławic, gwiazd i różnych innych odkryć astronomicznych. No przy tym przypadku Herschla właśnie myślę, że nawet i dosłownie nie trzeba pamiętać, by mieć oczy szeroko otwarte. Chyba nigdy nie wiadomo, kiedy uda nam się, nie wiem, znaleźć, odnaleźć, wynaleźć kolejną wielką rzecz. A jemu to się udawało. Kogo jeszcze wymieniłby pan jako ojca wynalazków? Z takim fajnym przykładem może być na przykład Hans Christian Ørsted, który... Tutaj rzeczywiście jest sporo przypadku i to też jeszcze takiego ciekawego, bo ja jestem bliski temu, że Ørsted na wykładzie kiedyś, podczas wykładu właściwie trochę bałagan na stole, no wiadomo, że na wykładzie powinien być jednak porządek, uporządkowane wszystko, jeśli chodzi o pokazy fizyczne. No to trochę tam tego bałaganu na stole jest, są jakieś przewody elektryczne, eksperymenty z prądem, igła kompasu i podczas pewnego momentu, kiedy podłączał prąd do, przepływ prądu nastąpił w tym przewodzie, igła magnetyczna się wychyla, kompas się wychyla. No i się okazuje, że ten bałagan i ta trochę przypadkowość i jednak wyczulenie na tym wykładzie pozwalało odkryć zjawisko, które no właśnie, czyli wpływ elektryczności na magnetyzm. Później inspiruje to Faradaya, szukanie sposobu wytworzenia prądu z użyciem magnetyzmu. Niesamowita historia, moim zdaniem bardzo cenna, bo no właśnie tutaj przypadek zagrał ważną rolę. Nie chcielibyśmy jakoś usprawiedliwiać bałaganu twórczego, ale chyba w tym XVII, czy później nawet XVIII, XIX wieku najwięcej takich przypadków, prawda, ojców wynalazczości. Ja tak się trochę usprawiedliwiam, patrząc na swoje biurko w tej chwili, że może to jednak w tym kierunku idzie. Chyba każdy. Chyba tak. Przykładem kolejnym bardzo ciekawym jest rentgen, gdzie właściwie też eksperymentuję z lampami próżniowymi, obserwuję poświatę na fluorescencyjnych, czy właściwie, no tak, na fluorescencyjnych papierach. Okazuje się, że one świecą nawet wtedy, kiedy przysłania tę lampę czarnym papierem, no i odkrywa promienie X, które prześwietlają nam ręce, nogi i głowę, nawet współcześnie używamy ich do prześwietleń, a wtedy, gdyby tego nie dostrzegł, gdyby nie poszedł za ciosem, no to pewnie by to zajęło jeszcze wiele, wiele lat. Są takie fajne przykłady. No właśnie, tak. Z tych bardziej współczesnych, kogo by pan nazwał takim ojcem, ale też i gdzie, no nazwijmy to przypadek, albo gdzieś nieco obok przełomowe odkrycia udało się. Ja myślę, znaleźć, że to jest kolejny piękny przykład. Znaczy są takie bardzo proste, jakieś tam żółte karteczki, które kiedyś przypadkiem ktoś szukał sposobu na wytworzenie silnego kleju, wyszedł słaby. No i co, klapa, prawda? Ale 6 lat później, jego kolega z pracy wykorzystał ten słaby, lichy, byle jaki klej do tego, żeby sobie karteczki przyklejać i odklejać bez zniszczenia. No i się okazało, że wielki sukces. Każdy ma pewnie je gdzieś tam na biurku przyklejone koło monitorów. Ale świetnym przykładem jest Fleming, Alexander Fleming, szkocki bakteriolog. Pracuje nad zupełnie czymś innym, pracuje nad szczepionką na tyfus. Pewnie jest zmęczony, wyjeżdża trochę na jakieś tam wolne, na jakiś urlop. No i co? Zostawia szalki Petriego, takie miejsca, gdzie rosną bakterie, gronkowce, chorobotwórcze. Potem po powrocie sprząta to wszystko. No znowu bałagan przed wyjazdem zostawiony i to dobrze. Bo okazuje się, że dostrzega, że jedna z szalek po prostu spleśniała. No, mam czasami kanapki pleśniały w tornistrze, tak. Prawda? Szczególnie przed wakacjami trzeba to przypomnieć, żeby je wyjąć. No ale on zauważa jeszcze coś bardzo ważnego, że dostrzega, że ta pleśń, która tam powstała, wytworzyła jakąś substancję, która pozabijała te bakterie dookoła. I to jest coś, czego nie dostrzegłby, gdyby to się nie wydarzyło, ale nie dostrzegłby, gdyby nie był wielkim umysłem otwartym na to, co się wokół niego działo. Powstaje penicillin, no, jest za to Nobel. Jego niezwykły, przepiękny komentarz, że to natura wyprodukowała tą penicylinę, a on ją jedynie i tylko odkrył. No właśnie, że miał te oczy szeroko otwarte, to wyczulenie takie, prawda, spojrzenie naukowca też na to, że nie, że coś, no, wydarzyło się już, ale jednak ta głębsza analiza i spojrzenie właśnie pod tym kątem. Tak, no właśnie między innymi po to powstają centra nauki, gdzie można właśnie, ja dzisiaj nawet byłem na ekspozycji, patrzyłem na tatów chodzących z dzieciakami dookoła, rozglądającymi się z mamami również oczywiście i zachęcającymi tych swoich, swoje młode skarby do tego, żeby mieli szeroko otwarte oczy, żeby patrzyli na nasze ekspozycje w taki sposób, żeby się zaciekawiali tym wszystkim, żeby nie odpuszczali, żeby mieli tę iskrę poznawania na przyszłość. Takiej dociekliwości życzymy tatom szczególnie, tej dociekliwości dzieci, tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Paweł Barczyński z Centrum Nauki i Techniki JC1 w Łodzi był Państwa i moim gościem. No ja bardzo dziękuję, zapraszam do Łodzi. To jeszcze zakończmy klamrą, panie doktorze. Ile pan obstawia? Uchylił się pan od odpowiedzi. Halo, mamy słabe połączenie. Naprawdę bym chciał. Bardzo dziękuję, takiego uśmiechu życzę także już po meczu. Połączenie. Proszę bardzo, do miłości. Connected by Love i Jack White. Tu trójka, 25 minut po godzinie 12. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected by love. Yes, I know. have I done? I have pushed away everyone. Help me forget, let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody else. 'Cause I know. Naukowo bardzo się zrobiło. Tak, to za chwilę wystąpi pan od fizyki, bo studiował fizykę w Imperial College w Londynie. Dorabiał też jako nauczyciel matematyki, no a później stał się doktorem astronomii. Tak właśnie w 2007 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną Prędkości radialne w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego. Tak to było, nie ma się co śmiać. Pan od matematyki, pan od fizyki, doktor astronomii. A po naszemu to byłoby, że jeden z najlepszych gitarzystów wszechświata. Zresztą parę lat temu na 26. miejscu na liście 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów. Powraca w odświeżonej wersji ze starym, nowym nagraniem. Przed państwem Brian May. Everything I do for you. We'll be right back. do for you. Ale fajny ogonek. Pamiętamy, w 1992 roku to był jego pierwszy prawdziwy solowy projekt gitarzysty Queen, no a teraz powraca Brian May, Back to the Light, a między innymi Driven by You to kompozycja w nowej, odświeżonej wersji po prawie 30 latach, jak wspomniałem. Bardzo się cieszymy z takich właśnie kompozycji. Brian May, pan doktor od astronomii, u nas wystąpił także w audycji Trójka do Trzeciej. 26 minut pozostało do 13. Wreszcie, nie uważają się za poszukiwaczy skarbów jak Indiana Jones, choć skarby odkrywają. Najwięcej militariów z czasów Bolesława Chrobrego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat archeolodzy odkryli nie na lądzie, ale pod wodą. W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy są już badacze z UMK w Toruniu, którzy specjalizują się w archeologii podwodnej właśnie. Co skrywa dno jeziora lednickiego? Sprawdzał nasz reporter Rafał Muniak. Od strony zachodniej szedł najzwyczajniej w świecie desant na dłubankach, na tratwach, na czym tam się udało wykonać napastnikom. Wygląda na to, że doszło do ostrej walki. Ślady najazdu księcia czeskiego Brzetysława na Wielkopolskę w 1038 roku, a więc blisko przed tysiącem lat, do dziś odnajdowane są na Ostrowie Lednickim, mówi archeolog Krzysztof Radka. Te zabytki, które wyciągamy, właśnie świadczą o tym, że walka musiała być. Paradoksalnie dzięki tym walkom dziś pamiątek z tamtej epoki najwięcej jest właśnie na dnie jeziora Lednickiego, które dla archeologów jest wielką skarbnicą historii. Czyli ktoś musiał to stracić, jak gdyby, nie wiem, dostając strzałą płynąc na dłubance czy na tratwie i po prostu tracił, to wpadało do wody i przepadało. To, co przepadło tysiąc lat temu, odnajdują archeolodzy dzięki podwodnym badaniom, mówi Andrzej Pydyn z UMK w Toruniu. Na przykład uzbrojenie typu topory, oszczy włóczni, zabytki ceramiczne, których jest najwięcej, kości zwierzęce. Jezioro Lednickie jest najciekawszym stanowiskiem archeologicznym podwodnym w kraju. Cały czas skrywa ono wiele zagadek i tajemnic. Jednak podwodna praca archeologów jest bardzo żmudna i trudna. Jesteśmy naukowcami, a nie poszukiwaczami skarbów. Mówi archeolog Mateusz Popek. Nie szukamy skarbów, tylko badamy stanowiska archeologiczne. Wykonujemy mnóstwo pomiarów, poszukiwań, dokumentacji filmowej, fotograficznej, zbieramy koordynaty GPS. Jest to naprawdę duża i skomplikowana praca. Czyli trochę nudna taka? Nie, to nie jest zdecydowanie nudne. I tworzymy tym w ten sposób plany czegoś, czego nikt nie widzi, tylko my to możemy zobaczyć. Z jakimi problemami archeolog musi sobie radzić pod wodą? No poza umiejętnością nurkowania samą w sobie, która musi być opanowana, to dochodzi jeszcze problem z przejrzystością wody, czyli nie widzimy tak jak na lądzie. Ale jak odnajdujecie na przykład topory? Mamy wykrywać metali, którym tutaj posługiwaliśmy się, wpływając w poszczególnych strefach. Jak długo można pozostać pod wodą w trakcie takich badań? Około pół godziny do godziny to już jest taka przestrzeń, w której można. Jakie są reakcje, jak się coś znajdzie? No, jeśli mówimy akurat o toporze, to najpierw jest ten pierwszy dźwięk z wykrywacza metali, tak, że coś jest pod wodą, to już jest jakiś tam dreszczyk emocji i w tym momencie następuje główny problem, jak zaczniemy odsłaniać ten muł, to już nic nie widzimy. Czyli trzeba chwilę poczekać, odsłonić to, obmacać jak gdyby ten fragment metalu, który to jest. Nie do końca jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, macając palcami, co to za kształt. Dopiero w momencie, kiedy go rzeczywiście podniesiemy do góry z tego dna, wypłyniemy troszeczkę wyżej, gdzie jest czysta woda, można zobaczyć, co to za kształt. I dopiero wtedy następuje ten jak gdyby przebłysk świadomości, aha, to jest coś rzeczywiście, co ma tysiąc lat i ja to trzymam w ręku po raz pierwszy od tego tysiąca lat dokładnie. Dzięki właśnie tym płetwonurkom z Torunia, którzy prowadzą te badania od 1982 roku, mamy największy zbiór militariów średniowiecznych w Europie. Dodaje Mariola Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. To też jakby podnosi rangę z pewnością naszej placówki, bo między innymi to są te zabytki, które są wypożyczane zazwyczaj za granicę, tak jak ostatnio wypożyczaliśmy je do Londynu i w British Museum były prezentowane. Archeolodzy, badacze z UMK w Toruniu mieszkają tuż obok swoich stanowisk na wyspie w pobliżu Palatium Mieszka I. Dzięki ich pracy w kolekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy jest już ponad 400 militariów. To miecze, topory, groty, strzała, nawet świetnie zachowana kolczuga sprzed, uwaga, 10 wieków. Badania podwodne na jeziorze Lednickim będą prowadzić przez 2 miesiące. No to już wiemy, gdzie nasz reporter Rafał Muniak spędzi radiowe wakacje.

ściekami z rzeki, kompletnie pijany. Chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę, te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili to swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Czternaście minut pozostało do godziny 13:00. W tak pięknych okolicznościach przyrody słońce zaszło, można odpoczywać w cieniu w radiowym trójkowym ogródku. Zbigniew Kozłowski, prowadzący popołudnik i rodzinny WF w Polskim Radiu Dzieciom. Witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie i witam radiosłuchaczy Polskiego Radia Dzieciom oraz przyszłych radiosłuchaczy, trójki, radiosłuchaczy trójki i przyszłych radiosłuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Zwłaszcza dziś zwracam się szczególnie serdecznie do ojców wszystkich. Sam jestem ojcem, więc też celebruję troszeczkę dzisiaj. No jak celebrowałeś, powiedz? Oj, bardzo sympatycznie. Już od rana buziaki od najmłodszego syna. Starszy syn po raz pierwszy postanowił przejechać się ze mną motocyklem. Po tacie odziedziczył rozwagę i powiedział, że jak tata przejechał już 2,5 tysiąca kilometrów, to jest ten dzień, kiedy może mi zaufać. Ach, to zaufanie. Tak, to zaufanie przeszło. No a będę jeszcze celebrował na pewno ten dzień z naszymi radiosłuchaczami Polskiego Radia Dzieciom na naszej antenie, między innymi w naszym popołudniku, bo dziś będziemy mówili o pasjach, które tatusiowie dzielą z swoimi dziećmi. Czyli nie tylko kolejki takie tam, że nie. Mamusia mówi... Dzisiaj będzie sporo o pasjach. Synku, daj się pobawić tatusiowi. Nie, absolutnie poważne pasje sportowe będą na pewno. Będą też pasje teatralne. Będzie też premiera piosenki w popołudniku dla taty. No i będziemy mówili też o takich pasjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Takie poważne rzeczy. No to na przykład jubiler, mechanik samochodowy, prawda? Mamy zawód od razu i łączymy przyjemne rzeczy. W ogóle... A powiedz, jak ty w swoich audycjach przenosisz to bycie tatą właśnie, mówiąc do dzieci, trochę starszych też, do rodziców? Jak ja to przenoszę? Ja to przenoszę w ten sposób, że staramy się bardzo poważnie traktować naszych radiosłuchaczy, bo to nie są malutkie dzieci, to są przyszli po prostu dorośli i zwracamy się do naszych radiosłuchaczy w ten sposób, jakbyśmy chcieli czyli po prostu troszeczkę może jak rodzice pomagamy rodzicom wprowadzać ich w świat dorosłości i rozwijamy różnego rodzaju zagadki związane z życiem na tej wspaniałej naszej planecie. Z dojrzewaniem też, prawda? Bo prowadzisz audycję dla troszkę starszych dzieci. I co podkreślmy, myślę, bo może się tak Lee tylko z nazwy kojarzyć, Polskie Radio Dzieciom nie mówi tylko do dzieci, ale także wieczorową porą do rodziców. Absolutnie, chociażby dziś w ramach w ogóle całej akcji związanej z laurką dla taty, w zasadzie od godziny 7 do późnych godzin wieczornych będziemy mieli audycje nastawione właśnie na Dzień Taty. Mhm. No i między innymi w strefie rodzica od godziny 21 do 23 dziś rozmowa o plenerowym 9 ogólnopolskim zjeździe dużych rodzin, którego patronem zresztą medialnym jest Polskie Radio. Te audycje dla rodziców odbywają się właściwie codziennie, właśnie od godziny 21 do 23. Potem jest od 23 do 7 muzyka dla dorosłych i to są też naprawdę cudowne przeboje, cudowne hity. Zresztą nasze radio jest bardzo muzyczne. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy w trakcie drugiego konkursu dziecięcych talentów Polskiego Radia Dzieciom. Przecież są sukcesy, to powiedz o nich. Olbrzymie, bo laureatka pierwszego konkursu to nikt inny jak Ala Tracz, czyli uczestniczka konkursu Eurowizji Junior. I Ala to jest też właśnie uczestnik pierwszego konkursu. W tej chwili jesteśmy w trakcie eliminacji, w zasadzie po drugiej części eliminacji do drugiego konkursu w jury. Sama Roxana Węgiel, więc jest naprawdę super, super atmosfera. Dzieci, które uczestniczą w tym konkursie są naprawdę pięknie przygotowane. To są w zasadzie, tak mi się wydaje, zawodowcy, spośród których nasze szacowne jury pod przewodnictwem Jerzego Petersburskiego z Darią Druzgałą i z Marcinem Kusym oraz właśnie z Roxy Węgiel będzie miało naprawdę trudne zadanie. A te dzieciaki, ja mówię dzieciaki, bo jesteśmy z uczestnikami naprawdę blisko, spotykamy się z nimi, potem będą miały jeszcze szansę nagrać swoje piosenki i wydać je na specjalnej płycie. No po prostu dzieje się. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć o tym dzisiejszym naszym Dniu Ojca. W popołudniku mówimy o pasjach, ale w podwieczorku, nie wiem czy ci znany, Filip i Lew Leopold Grzywa z naszej anteny będzie dziś rozmawiał o ojcach w świecie zwierząt. Także naprawdę dzieje się mnóstwo rzeczy. 130 audycji premierowych w ciągu tygodnia przygotowujemy dla naszych radiosłuchaczy, jak pan redaktor był raczyć zauważyć i dla tych młodszych, ale także dla starszych, dla rodziców. Tak naprawdę Polskie Radio Dzieciom łączy pokolenia. Słuchać nas można za pomocą aplikacji i na platformie DAB+, czyli radio cyfrowe. Oczywiście na stronie również zapraszam. To podpowiadamy nie tylko młodszym, ale także, a może przede wszystkim rodzicom, by zaszczepili w sobie tę pasję wspólnego też słuchania radia, bo jak wiemy, to też przechodzi z pokolenia na pokolenie, prawda? Ja tylko pozwolę sobie złożyć życzenia wszystkim dzisiaj ojcom, żeby cieszyli się tym swoim rodzicielstwem, żeby dzielili się pasjami, żeby uśmiechali się na co dzień. Akurat dziś jest taki dzień, myślę, specjalny, ale myślę, że tym byciem tatą można się tak naprawdę cieszyć codziennie. No a dziś, no może jakieś dodatkowe buziaki, no i jeszcze jedna nagroda by się przydała, w związku z tym, że ja mam jednak troszeczkę zacięcia sportowego, chociażby z powodu prowadzenia w Polskim Radiu Dzieciom audycji sportowej, no wygrana polskiej drużyny. Oczywiście życzę wszystkiego najlepszego Szwedom. Niech oni zejdą z tego boiska zdrowi i uśmiechnięci, ale najlepiej z wynikiem na przykład 3-0 dla Polski. Tam mniejsze, tak właśnie. Tak, wspólne tak. Kibicowanie to tak. Przecież też super pomysł na ojcostwo, tak. Na wspólne spędzanie czasu. Bardzo dziękuję, że zawitałeś do Trójki. Zbigniew Kozłowski, prowadzący popołudnik i rodzinny WF w Polskim Radiu Dzieciom. Polecamy serdecznie. Bardzo dziękuję. I want you to know that I want.